Nashindwa kukueleza kijana, yale uliyoyatenda kijana. Siwezi kusikitika, ila ni kazi ya Mola atakurudisha. Nashindwa kukueleza kijana, yale uliyoyatenda kijana. Siwezi kusikitika, ila ni kazi ya Mola atakurudisha. Siwezi kusikitika, ila ni kazi ya Mola atakurudisha. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Kitoto changu cha mwisho, kitoto kisiwanda. Nisame baba yangu, nalolisema, nanisikie. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda kutaka radhi. Kule, kule, kule, kule. Nisamehe baba yangu. Nisha kusamehe mwanangu. Nitarudi nyumbani baba yangu. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Kitoto changu cha mwisho, kitoto kisiwanda. Kila ninalolisema mie hanisikii. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Kitoto changu cha mwisho, kitoto kisiwanda. Basi nitarudi baba yangu. Kila ninalolisema mie hanisikii. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. Basi baba nimekosa, unisame, makosa niliyotenda na kutaka radhi. kakaradhi. Ule, nisamehe, baba yangu. Nitakusamehe mwanangu.